وقولوا حتتن اور کہتے ہوئے کہ بخش دے نغفر لکم خطایاکم ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو وسنزید المحسنین اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. یہاں سے اب بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ دور شروع ہوتا ہے کہ جب ان کو حکم دیا گیا اس بات کا کہ تم ایک شہر میں داخل ہو جاؤ, ایک بستی میں داخل ہو جاؤ, لیکن کیسے داخل ہونا, سجدے کی حالت میں, اور زبان پہ کیا کلمات ہوں, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اور وہاں جا کے کیا کرنا, جہاں سے جو مرضی کھاؤ, یعنی جو کچھ مانگ رہے تھے وہ سب کچھ تمہیں اب یہاں سے مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے یہاں رکھا ہے, لیکن اور ساتھ ہی بتایا کہ اگر تم احسان کرو گے, محسن بن کے رہو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. کس کو بدل دیا؟ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, اس بات کو دوسری بات کے ساتھ جو ان کو کہی گئی, یعنی جو کہا گیا وہ نہ کیا اور کچھ اور ہی کرنے لگ گئے. سزا کیا ملی, ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ اس کے بدلے میں؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, پھر نازل کیا ہم نے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا, رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, عذاب آسمان سے. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, وجہ جو تھی کہ وہ نافرمانی کرتے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہود کو کسی بستی میں داخل ہونے کی بات کی, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بستی کون سی تھی. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی عمل میں فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو چیز ٹیکسٹ کے ساتھ بات ملتی ہے اور جو روایات ملتی ہیں, وہ یہاں بستی سے مراد بیت المقدس ہے. یہاں تھوڑی سی آپ کے سامنے ہسٹری کو بڑھانا چاہوں گی. جو پہلے دن ہم نے بات کی تھی, اور وہ کیا تھی کہ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے چنگل سے آزاد ہوئے, فرعون ڈوب گیا, مصر کو چھوڑ دیا, اب ان کی ڈیسٹینیشن کیا تھی؟ ملک شام, کیونکہ وہ ان کی مدر لینڈ تھی, ان کو وہیں جانا تھا, اور وہاں سے ان کو دوبارہ یعنی اپنے باپ دادا کی جگہیں جو ملک شام, کنان, فلسطین, ان سب کو پانے کا شوق تھا, اور نکلے بھی اسی تمنا میں تھے. لیکن ہوا کیا کہ جب ان کو ایک چیز سے فارغ ہوئے, رخصت مل گئی کہ ٹھیک ہے اب فرعون ڈوب گیا, چلو اب چلتے ہیں, اب ہوا کیا کہ جس دوران یہ لوگ مصر میں رہے غلامی میں, اس دوران ملک شام پہ ایک اور قوم قابض ہو گئی, قبضہ کر لیا. اور ایسا ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جب کہیں کوئی خالی گھر ہوتا ہے تو وہاں آصف, جنات, کوئی نہ کوئی تو آئی جاتے ہیں. کون ملکوں کو خالی چھوڑے گا؟ جو قوم وہاں آباد ہوئی اس کا نام تھا امالقہ, عین میم الف لام قاف ہا, امالقہ. بہت چوڑے چکلے جسموں والے تھے, موٹے تازے تھے, بہادر اور جنگجو قوم تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو کہہ دیا کہ تم اس قوم سے لڑو, اور پہلے سے ہی ان کو فتح کی نوید دے دی, کتب اللہ لکم, داخل ہو جاؤ اس بستی میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے, یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, اے قوم داخل ہو جاؤ پاک زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی تھی, یعنی فتح کی نوید پہلے دے دی, صرف یہ ہے کہ تمہیں ان سے جہاد کرنا پڑے گا. اور ظاہری بات ہے کہ جہاد کے بغیر تو کوئی نہیں کہے گا کہ اب آپ آگے ہیں تو ہم چلتے, جس کو موقع مل جاتا ہے وہ کہاں واپس جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھا. لیکن صدیوں کی غلامی نے ان کے ضمیر کو مردہ کر دیا تھا. بزدل ہو چکے تھے, بڑی قوموں اور غیر مسلم اقوام سے متاثر ہو چکے تھے, ان کے اندر غلامی کی وجہ سے مروبیت آ چکی تھی, اور ایسا ہمیشہ ہی ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کیوں کہا تھا مسلمانوں کے لیے کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر؟ یہ وہی مردگی ہے جو آج ہم پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جب ایک لمبا عرصہ انگریز کے اقتدار میں رہے تو اب نصف صدی سے اوپر ہو گیا, ایک پاک زمین کا ٹکڑا حاصل کیے. اگر آپ ارض مقدسہ, اس کو ذرا اردو میں ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے, پاک زمین, اور زمین کو فارسی میں کیا کہتے ہیں, استان, تو پاکستان, آپ کی بھی ارض مقدسہ آپ کو ملی, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ارض مقدسہ دی تھی. تو لیکن ہمیں بھی کیا حکم تھا کہ اب تم نے ان لوگوں سے اپنے نظریات کو محفوظ کرنا ہے اور اپنے کاموں کو ٹھیک طرح سے رکھو اور پھر فتح تمہیں ہوگی. لیکن ان لوگوں نے جہاد کا انکار کر دیا. جب کہا گیا کرو, وہ ساری باتیں آگے آئیں گی, لیکن انہوں نے جہاد کا انکار کیا. اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک تیخ کے میدان, یعنی جو ڈیزرٹ تھا, صحرا تھا, وہاں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. یہ سارے جو ہم نے اس رکوع میں مناظر دیکھے, یہ اسی تیخ کے میدان کے تھے. اور وہاں سے پھر جب یہ نکلے تو ان کو 40 سال میں ان کی نئی نسلیں پیدا ہوئیں, ان کے بچے جوان ہوئے, صحرائی زندگی نے ان کو مشقت والا کیا, مضبوط کیا, فطرت کے قریب رہے. وہ بزرگ بڑے جو غلامی کی وجہ سے مردہ ضمیر ہو چکے تھے, وقت کے ساتھ ساتھ ان کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد پھر ان کے نئے لوگوں نے ہمت کی, محنت کی, اور اس کے بعد پھر وہ اس بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے قابل ہوئے. حضرت یوشع بن نون کے دور میں یہ ہوا تھا. یوشع بن نون کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے, نبی بھی تھے, اور بدایہ اور نہایہ میں آتا ہے کہ ان کے بہنوئی بھی تھے, یعنی رشتہ داری بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دور میں پھر بیت المقدس جو ہے اس کو فتح کروایا. تو یہاں جو بات ہے, وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا, دروازے میں داخل ہو جاؤ, تو یہ اسی دروازے کی طرف اشارہ ہے. اس دور میں شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے جہاں سے لوگ جاتے تھے, اور یہی چیز تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر ان کو حکم دیا کہ تم وہاں جا کے داخل ہو جاؤ. اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے داخل ہونے کی بات کی, اور اس بارے میں ایک بڑی دلچسپ روایت بھی آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, ان الشمس لم تحبس علی بشر الا لیوشع لیالی السار الی بیت المقدس, سورج کو کسی انسان کے لیے روکا نہیں گیا سوائے یوشع بن نون کے لیے جب وہ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے. اب یہ کیسے ہوا؟ کتنی بڑی بات ہے کہ سورج رک گیا. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ سورج کسی کے لیے رکتا ہے. کوئی کام ہمارے ختم ہو نہ ہو, سورج تو چلا ہی جاتا ہے اپنے وقت پہ. لیکن یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا تھا. کیسے ہوا تھا, اس کی تفصیل ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھوں گی. یہ جو بات تھی یہ صحیح بخاری کی تھی اوپر جو میں نے ابھی بتائی, اور یہ جو دوسری روایت ہے یہ بھی صحیح مسلم, مسند احمد اور کچھ اور کتابوں میں بھی ہے. آپ نے فرمایا, انبیاء میں سے ایک نبی نے اپنی قوم سے کہا, میری قوم میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جس نے نئی نئی شادی کی ہو اور اپنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو, اور ایسا شخص بھی نہ ہو جو اپنا گھر تعمیر کر رہا ہو اور ابھی چھت نہ بنائی ہو, اور ایسا شخص بھی نہ ہو جس نے بکریاں خریدی ہوں اور ان کے بچے جنم دینے کا انتظار کر رہا ہو. یعنی اب دیکھیں کتنا خوبصورت ادب ہے کہ فوج میں لے جانے سے پہلے انسانی ضروریات اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی اہمیت پہ بات کی. چنانچہ وہ اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھے اور جہاد کرتے کرتے نماز عصر کے قریب بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے. اب سورج غروب ہونے والا تھا, یعنی جنگ بالکل پیک پہ تھی. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں روشنیاں نہیں ہوتی تھی, تو عام طور پہ کیا ہوتا تھا کہ جب کبھی رات ہو جاتی تو لڑائی روک لی جاتی تھی. جہاں بھی کوئی ہے, ہار رہا ہے یا جیت رہا ہے, وہ اپنی طرف چلے جاتے یا اپنی طرف کہ اب کل لڑیں گے. اب ان کی پوری محنت تھی اور بالکل فتح کے قریب تھے, تو اگر سورج غروب ہوتا تو ان کی وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی. چنانچہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, سبحان اللہ, کیا کہا, انکی مامورتم و انا مامورن, اللہم احبسها علینا. یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں. انہوں نے سورج سے کہا, تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ ہی کے حکم کا پابند ہوں, اے اللہ اسے غروب ہونے سے روک دے. سبحان اللہ. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا اور یوشع بن نون علیہ السلام کو بیت المقدس کی فتح نصیب کی. ذرا غور کیجئے, یہ ہے بندہ مومن, حق کے لیے لڑنے والے اور اپنے اندر سچائی پیدا کرنے والے کی قدر, جو اللہ ایسے سچے مسلمانوں اور ایسے سچے جہاد کرنے والوں کے لیے سورج کو روک سکتا ہے, کیا وہ آج مدد نہیں کر سکتا؟ لیکن اصل بات ہے کہ کوئی ڈیزرو کرے تو کرے, پھر ہی بات ہوگی, ورنہ نہیں. چنانچہ ایسے موقع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا, داخل ہونا لیکن سجدہ کرتے ہوئے. یہاں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑی سی بیت المقدس کی بات اور بڑھاؤں, کہ یوشع بن نون نے تو فتح کر لیا, اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جو باتیں کہیں وہ تو آگے ہم دیکھیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ یوشع بن نون کا دور کہاں ہے, موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا, اس کے بعد کتنے نبی آئے. یعنی ایک, اب اس وقت میں یہود جب یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ داخل ہو گئے, فاتح ہو گئے, وہ جگہ ان کو مل گئی. لیکن یاد رکھیے, یہ وہ قوم ہے آج ہماری ہی طرح, جن کو خوشحالی پھلتی نہیں ہے. جو ہی ذرا ان کے اوپر نعمتیں اور آسائشیں ہوتی ہیں یہ بدکنے لگتے ہیں. آگے بھی دیکھیں گے تو اس کو آپ مزید سمجھیں گے. ان لوگوں نے کچھ ہی عرصہ رہے اپنے اس کے اندر, ان کو خیر ملی, بہت ان پہ جوش آئے, عروج آئے, حضرت سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام کے دور آئے, لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دوبارہ پھر وہی کام کیے کہ بیت المقدس ان کے ہاتھ سے چلا گیا. اور تب کا ان کے ہاتھوں سے چھنا ہوا کب ملا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی میرے پاس ایک کتاب ہے اور میرا دل چاہ رہا تھا جب میں پڑھ رہی تھی کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ کے ان آرگوں اور ان آیتوں اور تفسیر کو پہلے میں آپ کو وہ کتاب پڑھا دوں. صدیوں کی ہسٹری اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی, ان کے رویے ہی ایسے تھے. اور میں تو یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں, ورنہ کوئی آج یہی باتیں ہم مسلمانوں کے لیے بھی کر رہا ہوتا. کبھی ان کے لیے برا مت سوچیں. یاد رکھیے, یہ بڑا میٹھا لگتا ہے, یہ بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو کہ ماضی کے جھروکوں میں جھانکے اور تنقید کرے, فلاں بادشاہ نے یہ کیا, فلاں عدل پسند تھا, فلاں شراب کا رسیہ تھا, فلاں عمارتیں بناتا تھا, یہ بہت آسان لگتا ہے. لیکن اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھنا یہ بہت ایک مشکل چیز ہوتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت یہ یہود کے پاس نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری دی تھی, عوف بن مالک کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں جنگ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے. تب آپ نے فرمایا, قیامت کی 6 علامات یاد کرو. کون سی؟ نمبر 1, میری موت. یہ ہر اس بندے کے لیے حجت ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فوت ہوئے. اور یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں جو آپ کو لکھا رہی ہوں. فرمایا, پہلی علامت کیا ہے؟ کہ میری موت ہوگی, پھر فتح بیت المقدس ہوگی, یعنی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا یہ بیت المقدس, پھر بہت زیادہ اموات کا ہونا, جیسا کہ گردن توڑ بیماری پھیلنے کی وجہ سے بکریوں میں بہت زیادہ اموات واقع ہوتی ہیں, پھر مال کی فراوانی, حتیٰ کہ ایک شخص کو اگر 100 دینار بھی دے دیے جائیں گے تو بھی وہ ناراض رہے گا, یعنی اتنا مال ہوگا کہ 100 دینار کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. پھر ایسا فتنہ برپا ہوگا کہ کسی عربی کا گھر اس سے محفوظ نہیں رہے گا, پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی لیکن وہ غداری کریں گے, اور 80 جھنڈوں کے نیچے جمع ہو کر تم سے جنگ کرنے آئیں گے, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے. یہ روایت بہت ساری کتابوں میں ملتی ہے لیکن یہ لفظ بخاری کے ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں دو باتیں تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور فتح بیت المقدس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت فوراً ہی پوری ہو گئی. کب؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں. یعنی آپ نے شام کو فتح کرنے والی فوج کے جو سپہ سالار تھے ابو عبیدہ بن جراح ان کو اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. ذرا سوچئے کہاں سے ایک کرن پھوٹی ہرا سے اقرب اسم ربک الذی خلق. کوئی توحید کے پیغام کو جانتا نہیں تھا لیکن 13 سال میں مکہ کے در و دیوار چمک گئے اور 10 سال مدینہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 2 سال ابو بکر صدیق زندہ رہے. اس دور میں اسلام عرب سے نکل کے عجم میں آ گیا لیکن اس کی تکمیل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالوں میں. حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا تھا اور انہوں نے پھر 5,000 فوجیوں کے ساتھ بیت المقدس کی طرف گئے. اس وقت اس کو ایلیا کہتے تھے. پھر کہتے ہیں کہ جب اردن کے مقام پہ وہ پہنچے تو پھر وہاں بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ کیسے مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ آیا اور کیا شرائط انہوں نے رکھی تھیں. اس وقت گنجائش نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی لیکن بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا تھا بیت المقدس کو. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فاتح بن کے جا رہے تھے بیت المقدس کے تو اپنے غلام کے ساتھ تھے. اونٹ ایک ہی تھا, راستے میں واریاں لگا رکھی تھیں. اتنا وقت میں جاؤں گا اونٹ پہ بیٹھوں گا تو اتنا وقت تم بیٹھو گے. اتفاق سے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے لوگ چھتوں پہ کھڑے ہیں, کھلے میدانوں میں آئے کہ آج ہم دیکھیں ذرا فاتح بیت المقدس کو, کیا شان نہیں ہوگی کیا. اور جب داخل ہوئے تو وہ فاتح غلام کی یعنی نکیل جس اونٹنی پہ وہ بیٹھا تھا اس کی نکیل پکڑ کے چل رہا ہے اور غلام اوپر ہے. لوگ سمجھے کہ یہ عمر ہے کیونکہ اس وقت تو پہلے تصویریں نہیں ہوتی تھیں, نہیں معلوم ہوتا تھا. لیکن جب بعد میں معلوم ہوا تو لوگوں کو یقین ہو گیا یوشع بن نون کے بعد کیوں عمر ہی کو بیت المقدس نصیب ہوا. بہرحال کہتے ہیں کہ وہاں اس وقت نصارہ کا قبضہ تھا, کرسچینز کا تھا. اس نے جب چابی دی تھی بیت المقدس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایک شرط لگائی تھی اور وہ کیا تھی کہ یہاں کسی بنی اسرائیلی کسی یہود کو نہیں آنے دو گے. یعنی یقین کریں کہ یہ باتیں چونکہ تعصب لگتا ہے اور لوگ اس کو اس رنگ میں نہیں لیتے لیکن جب ہم حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں تو واقعی اللہ کے نبی کی باتوں پہ اور یقین آنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا یعنی معاملہ یہ سچا رکھتا ہے اور کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو بہرحال پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ہو گئے. ایک روایت رکھتی ہوں آپ کے سامنے, مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو جا رہے تھے اس کے قریب ایک گھاٹ آ گیا جسے عبور کرنا ضروری تھا. آپ اپنی اونٹنی سے نیچے اترے, اپنے موزوں کو اتار کر کندھوں پر رکھ لیا, اونٹنی کی نوکیل پکڑی اور گھاٹ کو عبور کر گئے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے اے امیر المومنین, آپ اس حالت میں گھاٹی عبور کرتے ہیں؟ اگر ایلیا والے آپ کی اس حالت کو دیکھ لیتے تو مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ کیا حالت بنائی ہوئی ہے, موزے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں, پیدل چل کے جا رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سنیے اور سونے کے پانی سے لکھنے والے لفظ ہیں. کہنے لگے کاش یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا. یاد رکھو ہم ایک انتہائی ذلیل قوم تھے, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر کے چھوڑے گا. ہم عزت مانگ مناتے ہیں کپڑوں سے, کہتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں میں کسی نے کہا کہ آپ پہنچ رہے ہیں وہاں اتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے تو یہ ہلا اتار کے دوسرا پہن لے. تو اس پہ اتنے ناراض ہوئے کہنے لگے کہ میں جن کپڑوں میں اپنے مالک کے سامنے جا سکتا ہوں کیا میں دنیا کے بڑوں کے سامنے نہیں جا سکتا. یہ تھی وہ وجوہات کہ جس کی وجہ سے عمر کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت نصیب کی اور اس کے بعد پھر وہ رہے اور شرائط ہوئیں, چابیاں ان کو ملیں. بہت ہی پیاری تفصیلات ہیں. اور اس طرح مسجد اقصی مسلمانوں کو ملا, یہ پہلی دفعہ مسلمانوں کی تاریخ میں تھی. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ جب گزرا تو اس میں پھر کچھ ایسی مشکلات آئیں, مسلمانوں پہ ایسے حالات آئے, لیکن اس کے بعد پھر تیسری دفعہ بیت المقدس جو فتح ہوا وہ صلاح الدین ایوبی. نام سنے ہوں گے آپ نے کہیں کتابوں میں. یہ تھے فاتح بیت المقدس. انہوں نے بہت یعنی کام کیا اس بارے میں اور دوبارہ وہ سنت قائم کی کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ رکھا, لیکن اس سے لے کے آج تک کیا ہوا یقین کریں ایک ایک چیز کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. حقائق ایسے بڑے کہ زبان پہ لائیں تو نہ جانے کوئی کیا سوچے, لیکن قوموں کے عروج اور زوال کی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہو دخل الباب سجدہ, داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. اصل بات یہ ہے اب ہماری کیسے گزرو, ہاں ہائے ہرا کے نعرے لگاتے ہوئے, فخریہ باتیں کرتے ہوئے, نہیں عاجزی کے ساتھ, سجدے کے ساتھ, اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے, استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے. صحابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر رہے ہیں, فاتح بن کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں, اور آپ کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کے کجاوے سے لگ رہی ہے. آپ کی یہ سنت تھی کہ جب کسی جنگ میں فتح ہوتی تو آپ لشکر میں سب سے پیچھے ہوتے, پہلے پورے فوجی لشکر چلے جاتے, آپ آخر میں ہوتے, اور اگر کبھی کسی جگہ معاملہ اس سے برعکس ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود آگے لگتے. آج مسلمانوں کو پھر یہی ادب سکھانے کی بات ہے. آج ہماری تھوڑی سی دنیا کی عزتیں, تھوڑی سی فتوحات یا کامیابیاں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں, ہم گریجویشنز میں وہ کام کر دیتے ہیں کہ رب کو ناراض کر دیں. ہائے ہرا, یاد کریں سب جب کوئی ٹیم کرکٹ کا میچ جیت کے ملک میں داخل ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے. سجدہ, اس لیے کہ عاجزی ہی میں بچت ہے. جتنا انسان اپنے آپ کو عاجز رکھ اس طرح کے کام کرے, اتنی ہی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. اور ایک حکم کیا تھا, قولو حتتن حتتن, ہمارے گناہ معاف کر دے. اس کا معنی ہوتا ہے جھاڑ دے, گناہ جھاڑ دے. یعنی کیا مطلب سکھایا گیا, کہ اس خوشی کے موقع میں عاجزی اختیار کرو اور گناہوں کی بخشش مانگو. نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے, تمہاری مسٹیکس کو معاف کر دیں گے, اور جو کمی کوتاہیاں تم سے ہو چکی اللہ تعالیٰ اسے درگزر کریں گے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو دیا تھا بس نزید المحسنین کا, لیکن فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل, بدل دیا ان لوگوں نے اس بات کو جو ان کو کہی گئی تھی. کون سی بات تھی وہ اور کیا تھا, یعنی خطتن کہا تھا, انہوں نے اس کو بدل کے کیا کیا. میں آپ کے سامنے سے ہی بخاری کی روایت رکھوں گی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہوں اور حتتن کہتے ہوئے, یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, لیکن وہ الٹے سیرین کے بل گھسٹتے ہوئے. سیرین کہتے ہیں ہپس کو, جیسے بچہ کرال کرتا ہے نا, بیٹھ بیٹھ کے گھسٹتا ہے, وہ الٹے سیرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کو بدلا اور کہا حبتم زیشار, یعنی دانا بالی میں ہے, یعنی دل لگی کے طور پہ یہ کہنے لگے. اصل میں دل میں تو وہ بات تاری ہوئی تھی نا کہ ہمیں تو وہ چاہیے جو زمین سے ہو گئے, ممتم بت الارض, تو مذاق اڑانے لگے. انہوں نے اللہ تعالی کی بات کو بدل دیا, حتتن کو بعض کہتے ہیں حنتتن کہنے لگے. حنتتن کیا ہے, گندم گندم گندم. ایسا کیوں کیا انہوں نے, یعنی انسان اللہ کی بتائی ہوئی بات کو کیوں بدلتا ہے, پہلے تو یہ سمجھیں. یعنی ایک بات بدلی کب جاتی ہے, جب انسان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, جب انسان کے اندر تکبر آنے لگتا ہے, اور جب وہ سرکش ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی کہتے ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, رائنہ کو رائنہ کہہ دیا. آج کے دور میں ذرا دیکھیے کوئی لفظ بدلے جاتے ہیں, کوئی موڑ توڑ ہوتا ہے. آپ آدھا گھنٹہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جائیں اور آپ کچھ ایڈز دیکھ لیں, ہر لفظ بدلا ہوا ہے. یعنی ایک ایسا کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جس سے اصل لفظ کو بھی بدلا جائے. یعنی ناچتا ہوا, گاتا ہوا ٹوتھ پیسٹ آ رہا ہے, اور اگر کوئی چیز ہے تو اچھلتی کودتی. یعنی یہ ان کا کہنا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیے کہ ان کو بتایا کیا تھا کہ تم جب شہر میں داخل ہو رہے ہو تو عاجزی کے ساتھ بات کرنا، لیکن انہوں نے تفریحی کلمات بولنے شروع کر دیے. تفریح کے موڈ میں تھے، ہر وقت فن کے موڈ میں رہتے تھے، تماشے، کھیل، فن. اچھا کیا ہے ہمارے لیے، کیا کیوں، اس کی کیا وجہ، کیوں آیا ان کے اندر یہ تکبر، کیوں آیا یہ غرور؟ اس کی تین وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا، یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم تو نجات یافتہ گروہ ہیں، یعنی ہم تو نجات یافتہ ہیں، کچھ بھی کر لیں ہمیں کس نے پوچھنا. اسی طرح بے حس ہو گئے تھے کہ اللہ کی کھلی کھلی نشانیاں بھی ان کے دلوں کو پگھلا نہ سکیں. اتنی بے حسی تھی کہ کھلی نشانیاں بھی اب دیکھیے کہ ان کو نہ ہٹا سکیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو ان کی اصلاح کے لیے اٹھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا. اس طرح کی ڈھٹائی کا یہ شکار ہوئے، اور اللہ تعالی کی نشانیوں کو دیکھ کے کھیل تماشوں میں لگ گئے. اللہ اکبر. نتیجہ کیا نکلا؟ فَانزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ایک عذاب آسمان سے اتارا. یہ رجز کیا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں رجز استعمال ہوا ہے اس سے مراد عذاب ہے. ابن جریر فرماتے ہیں، ابن جریر کی روایت میں ابن زید سے ہے کہ تعون ایک رجز ہے جو تم سے پہلوں پر نازل ہوا، یعنی تعون کی بیماری تھی. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ تعون چوہے کی گندگی سے پھیلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل میں ڈال دیا. اور کہتے ہیں کہ اتنے لوگ ان کے مارے گئے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کو مذاق بنائیں، تکبر کا رویہ اختیار کریں، اس وقت ان کو ساتھ پھر کیا ہوا کہ تاؤن میں آ گئے اور مارے گئے. کئی ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن کے اندر مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو جو لوگ فسق کرتے ہیں ان کا یہی انجام ہوگا.